सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगींद्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आत्मस्वरूप संतजन, भक्तजन, इस योग दर्शन के साधन पाद में 33वें नंबर का सूत्र था, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना से जब हम विचार करते हैं तो जो विपरीत बातें होती हैं वो सब का सब बाधित हो जाता है। हमारी साधना के जो विपरीत है, हमारी भक्ति के जो विपरीत है, हमारे इस मार्ग पर आगे बढ़ने के जो विपरीत है, जो हमारी प्रगति को रोक देता है, उसको अगर आप हटाना चाहते हो तो उसके लिए उपाय हुआ प्रतिपक्ष भावना। एक सिद्धांत लिया हिंसा, वहाँ पर 10 गिनाया, 5 यम और 5 नियम, जिनमें से एक दृष्टांत लिया कि जैसे आप समझो कि अहिंसा की बात आई, अहिंसा चित्त में होगा तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, साधना के मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो अहिंसा को समझने के पहले हिंसा समझनी पड़ेगी, हिंसा क्या है तब हम समझ पाएंगे। तो सिद्धांत बताया हिंसा माने कृतम कारितम अनुमोदितम, हमने किया, हमने करवाया या हमने उसका अनुमोदन किया। जब कभी भी हिंसा होती है तो बीच में कोई ना कोई उसका जो प्रायोजक है, हेतु, लोभ होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अति मात्रा में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। परिणाम इसका अज्ञान और दुख होता है। अब ये अगर समझ में आ जावे तब इस भावना के साथ में हिंसा की भावना को आप बाधित कर दो, इसी का नाम हुआ प्रतिपक्ष भावना। ये साधना का बहुत बड़ा सूत्र है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना एक बात समझना, हमारा चित्त अगर शांत है तो आप साधना भजन कर लोगे। चित्त अगर आपका बिल्कुल विक्षेप से मुक्त है, चिंतन मनन करोगे, स्वाध्याय करोगे, सेवा करोगे, सब कुछ होगा। और चित्त में किसी भी कारण से अगर विक्षेप होगा, उथल पुथल होगी, तो हमारा साधना में मन नहीं लगेगा। चित्त के भीतर विक्षेप होता है, जैसे दो बहुत प्रमुख है, एक का नाम राग और एक का नाम द्वेष। हमारा किसी से राग हुआ तब भी आपका चित्त विक्षिप्त होगा, किसी से द्वेष होगा तो भी चित्त विक्षिप्त होगा, और फिर आपका जाप में, साधन में मन नहीं लगेगा। हमारा मन राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, ये उपाय है, ये साधन है, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। कैसे करें, क्या करें, तो कहा देखो विचार करो, जिसमें राग है उसमें तुमको कोई ना कोई गुण दिखाई पड़ता है ना, अच्छाई दिखाई पड़ती है, तभी तो तुम्हारा उससे मोह हुआ, राग हुआ। हाँ, उसमें कोई ना कोई गुण दिखाई पड़ता है। हाँ, ये दयालु है, ये सेवा करता है, ये बुद्धिमान है, ये मेरा अपना है। राग के मूल में देखो तो कोई ना कोई गुण देखते हो आप उसमें, तब उससे आपका राग हो गया। प्रतिपक्ष भावना, पक्ष माने अगर राग गुणे गुण देखते रहोगे तो उसी पक्ष में चले गए, जितना गुण देखते जाओगे उतना ही आप उसमें राग बढ़ता जाओगेगा, आसक्त होते जाओगे। प्रतिपक्ष, विपरीत पक्ष वाला विचार करो, तो इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि गुण ही गुण हो, उसमें कोई ना कोई दोष भी है। अब अपने उस राग को मिटाने के लिए आप उसमें दोष देखो, जो दोष होगा कोई ना कोई है जरूर, वो आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। हाँ, किस चीज की बताऊं, जिस चीज से आपका राग हो उसी में निकाल दूं, जिस चीज से राग हो उसमें दोष देखो। जब आप दोष देखना शुरू करोगे तो ये चिंतन हो जाएगा प्रतिपक्ष भावना, और दोष चिंतन करोगे तो धीरे धीरे वो राग को मिटा देगा। हाँ, जहां राग गया आपका वो चिंतन भी गया और आप राग द्वेष से मुक्त हो गए। अरे किसी का लड्डू खाने में बड़ा राग है, मिठाई यही वाली हमको चाहिए, आप धीरे धीरे समझाओ उसको, वो खुद विचार करे इस मिठाई में शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। कौन सी मिठाई की बात बताऊं, जिस मिठाई से आपका बहुत ज़्यादा राग हो कि ये मिठाई मिल जाए तो मैं खुश, आसक्ति है, मोह है, उसी मिठाई को आप कभी बनते हुए देखाओ हलवाई के दुकान के अंदर, बाकायदा आपका चित्त जो है करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। हाँ, देखा नहीं होगा, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप देखते नहीं हो, सजाया हुआ देखते हो, सजाए हुए में से खरीद के लेके आ जाते हो, खा लेते हो, वो जो अंदर जब बनाता है ना तो ऐसे क्या हुआ? सही बात है, हम तो बहुत सारी चीज हम जब देखते नहीं है तो उसमें हमारा एक राग बना रहता है, बहुत सारी चीज। हाँ, आप उसको देखो, वहां से राग मिट। इसका नाम है प्रतिपक्ष भाव। किसी का देह से बड़ा आसक्ति होवे, इस शरीर से बड़ा राग है। हाँ, जरा विचार करो, कहीं पर एक घाव हो जाए फिर उसको कह दो देख अब यहां पे। जल्दी से घाव हो जाए तो आदमी देखने के लिए तैयार नहीं होता वहां पे। ऐसे पट्टी कर दो बेटा, डेन लगाओ, पट्टी कर दो, फिर ठीक है। देखने के लिए तैयार नहीं होता अपने शरीर का घाव। क्यों? क्योंकि वहां पर बिल्कुल अजीब सा मांस दिखाई पड़ेगा। ये शरीर कहां, जहां भी राग है आपका, जिस चीज में राग है, धन में राग है, धन में राग है क्या यार? जिसका धन में राग है आप अभी समझे ही नहीं है। अर्थम अनर्थम भावै नित्यम। जब तक आप समझो आपकी कमर में पोटली है तब तक पचासों आपके पीछे चिपके हुए हैं, आपको नोच खा रहे हैं। कैसे? जैसे वो चील के चोंच में मांस का टुकड़ा है, ऐसे दृष्टांत दिया। मांस का टुकड़ा है, वो दौड़ी जा रही, भागी जा रही, पीछे 500 चील चली जा रही हैं। हाँ, चैन से जी नहीं पा रही। जैसे उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया मुंह से, सब चीले किनारे मांस पर, और वो चैन से बैठ गई। कभी सुना होगा भागवत। हाँ, धन का दोष, उसको कमाने में दुख, संभालने में दुख, बंटवारा करने में दुख, और किसी कारण से नष्ट हो जाए तो महादुख। तो विचार करो, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति तथा सुखलेशा सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैषा विहिता रीति। तो जमीन में सुख है, जमीन में राग है। हाँ, हाँ, देखो आप महाराज, जरा जरा सी इतनी सी जमीन के लिए लाठी चल जाती, मर जाते, सारी जमीन वहीं पड़ी रहती। और हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि जब कोई जमीन के ऊपर अपना बोर्ड लटकाता है, ये प्लाट मेरा, तो पृथ्वी माँ हंसती है। हाँ, हमारे ऊपर कितने बोर्ड लगाने वाले आए और सब हमी में समा गए, अब ये आया वीर बहादुर बोर्ड लगाने वाला, बताओ। जमीन में आ सकती है, किस में आ सकती है? जहां जहां राग है उसमें आप थोड़ा देखो, उसमें कमियों को देखो, आपका चित्त वहां से राग मुक्त हो जाएगा। धन में, परिवार में, अपने इस देह में, वस्तु में, जिसमें भी राग है वहां देखो। इसका नाम है प्रतिपक्ष। अब इसका दूसरा पहलू देखो, इस जगत में कोई ऐसा भी है जिससे हमारी दुश्मनी है, उसके प्रति द्वेष की भावना है, हम उसको फूटी आंख देख नहीं सकते। 36 का आंकड़ा है। अरे आप थोड़ा विचार करो तो, चाहे वो कितना ही बुरा हो, उसमें दो चार अच्छाइयां तो हो जरूर निकलेगी। आप विचार तो करके देखो। कभी कभी हमारी और वरुण जी की बहस होती है तो हम दोनों दो पार्टी वाले हो जाते हैं। हाँ, एक किसी एक पार्टी का पक्ष लेते हैं, वो ये ठीक है, मैं उसका खिलाफत कर लेता हूँ, दूसरी पार्टी वाले बड़ाई करता हूँ। ये सब अंदर अंदर वैचारिक धरातल पर होने लगता है। आजकल हमारा पाला बदल चुका है हम दोनों का। तो अब फिर जब हम किसी दूसरे का जो है बुराई करने लगते हैं तो उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई ना किसी में गुणे गुण है, ना किसी में दोषे दोष है। हाँ, लेकिन जिससे द्वेष की भावना है उसमें कोई ना कोई, आपका दुश्मन से दुश्मन हो देखो, उसमें भी कोई गुण होगा। एक शेरनी तक, शेर तक जो हमको खा सकता है, वो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। किस में गुण नहीं है, किस में गुण नहीं? हाँ, चाहे चोर हो, चाहे साहूकार हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, दैत्य तक में कोई ना कोई। हाँ, उसमें भी अच्छाई देखो ना। जब आप जो द्वेष वाली चीज है उसमें भी कोई गुण देख लोगे तो आपका वहाँ से द्वेष बुद्धि मिट जाएगी। हमारा किसी उसके गुण और दोष के चिंतन पर भाव नहीं है, हमारा भाव है साधक का मन राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। हाँ, राग द्वेष दोनों से मुक्त हो, ना उससे घृणा ना उससे बहुत ज़्यादा मोह, आपका चित्त समत्व में हो। हाँ, हमारे आपको सही बताऊं, हमारे ऋषियों का कभी ऐसा भाव नहीं कि स्त्री की निंदा करें कि पुरुष की निंदा करें। ये सब विश्वविद्यालय में विचार करते हैं कि सारे शास्त्र स्त्री के विरोधी हैं, स्त्रियों की निंदा करते हैं, मनुष्यों की निंदा करते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा हम नहीं समझ पाते। हमारा क्या सिद्धांत है कि जो भक्ति के मार्ग वाला है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं है उसकी हम निंदा करते हैं। अगर शूर्पणखा है, बिल्कुल शूर्पणखा है, उसकी बुराई करते हैं, कैकेयी है, बुराई करते हैं, तो शबरी भी तो है वहीं पर, अनसुईया भी तो वहीं पर हैं, कौशल्या भी तो हैं, वो नहीं है क्या? सुलोचना है, मंदोदरी है। ये मंदोदरी तो पंचकन्या में माना गया उसको, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। तो कहाँ हम इस केवल स्त्री की, दो स्त्री की हमने बुराई किया, शूर्पणखा की और कैकेयी की, तो आप समझो स्त्री की थोड़े कर रहे हैं, उसकी मनोवृत्ति की बुराई कर रहे हैं, वो जो व्यवहार कर रही उसकी बुराई कर रहे हैं ना, शबरी की तो नहीं कर रहे हैं। अगर इस शरीर की कभी देखो, कभी शरीर की हम निंदा करेंगे, इसी शरीर की निंदा करेंगे, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। ये शरीर क्या है? सप्त धातुओं का एक पुतला है, मिट्टी का पुतला है, हाड़ मांस का है। अरे बिल्कुल ये शरीर जीता जाता नरक है, रोज रोज इसमें भूख लगती है, रोज रोज दर्द होता है। नहलाओ धुलाओ, चाहे जितना साफ सुथरा रखो, ये शरीर अपने आप गंदा होता रहता है। हम शरीर की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से आपकी आसक्ति कम हो जाए, और जब आपका बहुत इस शरीर से घृणा हो जाए, इसी शरीर से नहीं, ये शरीर बेकार है, खत्म कर दो इस शरीर को, तपा डालो, तो हम कहेंगे नहीं, ये शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभम मानुषो देही नाम क्षण भंगुरहा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिलता है। इस शरीर से साधन कर सकते हो, इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अब देखो दोनों बातें हम कह रहे हैं, शास्त्र में दोनों बातें लिखी है। तो शास्त्र शरीर की निंदा करना प्रयोजन नहीं है, शरीर का प्रशंसा करना भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन है आपका मन राग द्वेष से मुक्त हो जाए। अगर शरीर से आसक्ति है तो हम निंदा करेंगे, और शरीर से घृणा है तो हम इसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है ना, समझना चाहिए। इसका नाम है प्रतिपक्ष भाव। प्रतिपक्ष भावना बहुत बढ़िया शब्द है किसी भी चीज में। हाँ, सही बात तो यह है कि आप जगत में किसी की निंदा मत करो। हाँ, महाराज श्री का एक शब्द था बहुत बार, निंदो मत सराहना पड़ेगा। कहते थे बुराई मत करो किसी की, बुराई मत करो किसी की, ऐसा मौका आएगा जब आप ही को उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। निंदो मत सराहना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन भी कहते थे, सराहो मत निंदना पड़ेगा। हाँ, जिसकी आप आज बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, बड़ा बाबू है, राजा बाबू, बहुत अच्छा है, आप पक्का समझना एक दिन उसी से आपकी जो है निंदा करोगे। आप अपने मन को ये प्रशंसा निंदा से मुक्त क्यों न रखो? हाँ, अगर आपको लगता है कि इसकी बुराई करूं तो उसमें गुण देखो, उसमें अच्छाइयां भी होंगी। आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है तो आप उसमें वो भी देखो, उसमें कोई ना कोई कमियां भी होंगी। आपका चित्त राग द्वेष से मुक्त हो, घृणा से मुक्त हो, मोह से मुक्त हो, ममता से मुक्त हो, आसक्ति से मुक्त हो, शास्त्र का यही प्रयोजन है। इसके लिए प्रतिपक्ष भावना से विचार करना चाहिए। आप समझना चाहिए प्रतिपक्ष भावना। अब देखो, अच्छा भगवान शंकर जी को कैसे पूजा करना चाहिए? बेलपत्र से, गंगा जल की धारा से, हाँ, या मांस से? एक भक्त था जिसका नाम था कंडप्पा, उसका नाम था कंडप्पा, दक्षिण भारत का था। सुना है कि नहीं कहानी? कितने ने नहीं सुनी? बस चार पांच लोग, बाकी सबने सुना हुआ है। हाँ। अरे वो जंगली था आदमी, भील था, जंगली भील था। हाँ। उसको ज्यादा शास्त्र उसका नहीं पता। वो कहते हैं कि फिर वहाँ मंदिर में गया और अपना जानवर चराते चराते मंदिर में गया तो मंदिर देखा तो उसने कहा ये घर बड़ा बढ़िया बनाया हुआ है, कौन रहता है अंदर? भगवान का शिवलिंग देखा, उसने कहा वाह अच्छा आप ही हो यहाँ इस घर के मालिक, बहुत अच्छे आप हो, बहुत अच्छे हो। ये कौन सा मूर्ख है जो आपके ऊपर पत्ता उत्ता चढ़ा दे? उसने पत्ता उत्ता वहाँ से सब दिया हटा और उसके बाद जो है वो गया और जाकर के तालाब में जो है नहाया और वहाँ से मुंह में पानी भरा, क्योंकि कोई था ही नहीं पात्र में, मुंह में पानी भरा, दो चार जो है अपना जानवर मारा और ला करके भगवान के ऊपर जो है नहलाया मुंह से, हाँ नहा लिया और वो हाथ का सब चढ़ा दिया जो था हाथ में, समझना, हाँ मार मूर के लाया था, खा लो आप बहुत अच्छे हो, हमारे जैसे आप भी हो, हमारे पास झोपड़ी है, आपके पास बढ़िया महल है। भगवान के साथ अपनापन हो गया उसका। उसके बाद जब दोपहर में पुजारी आए, अरे पूरा मंदिर गंदा कर दिया, किसने पवित्र कर दिया, पूरा साफ किया, गंगा जल से धुला, पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। हाँ अब ये कहानी रोज की होने लगी। दूसरे दिन फिर वो आया, उसका लगाव फिर आया, फिर देखा ऐसे पत्ता उत्ता चढ़ा हुआ, फिर उसने लात से मार के फेंक दिया पत्ता उत्ता सब। फिर से वैसे भगवान की उसने अपना चढ़ाया, पूजा किया। जब कई दिन हो गया तो पुजारी ने कहा देखना पड़ेगा है कौन, अब है को छुप के देखना पड़ेगा। तो पुजारी और फिर अपने आवरा दो चार लोगों को मिल करके फिर छुप करके खड़े हुए। फिर वो भील आया, भील आया और जब आ करके उसने पाँव से पत्ता होता इसे मुंह में भरा पानी, दोनों हाथ में मांस और पाँव से इसे ऊपर का सब पत्ता होता हटाया और फिर वो मुँह से इसे कुल्ला करके नहलाया और मांस वांस रखने लगा। तब तक भगवान का देखा कि भगवान के जो नेत्र जैसा शिवलिंग में नेत्र जैसा स्थान बना था तो एक नेत्र से खून बह रहा था। उसने कहा अच्छा तुम्हारे नेत्र से खून बह रहा है, हाँ हमको जंगली दवाई पता है, कोई नेत्र को ठीक करना चाहे तो अपनी आँख चढ़ा देवे तो ठीक हो जाता है, मैं तुम्हारे नेत्र को ठीक कर देता हूँ। उसने बाण लिया और अपने बाण से अपनी एक आँख निकाल करके उसमें लगा दिया और चिपक गई, हो जाके खून बहना रुक गया। पुजारी देख करके चौंक पड़े, अरे ये इतना, तब तक फिर जो है दूसरे वाली आंख से खून बहने लगा। अच्छा आपका ये वाली आंख में भी दर्द है, कोई बात नहीं मैं ये वाला आंख, लेकिन मैं लगाऊंगा कैसे आंख निकाल लूंगा? तो उसने अपने पांव का अंगूठा वहां चिपका लिया जहां चिपकाना है शिवलिंग की जगह, और बाण से दूसरा वाला आंख भी लगा करके जो है चिपका दिया। तब कहते हैं भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए, ए मेरा परम भक्त दोनों आँख निकाल के चढ़ा दिया तो नाम पड़ा कंडप्पा, कंडप्पा। क्या कहें, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब हमारे मन की धारणा मात्र है, मन का एक प्रक्षेपण मात्र है। जो चीज़ यहाँ पर अच्छी है वही दूसरे देश में खराब हो जाएगा, हाँ जो चीज़ आज अच्छी है वही कुछ दिन के बाद में खराब हो जाएगी। हाँ। हम लोग बचपन में खड़े खड़े नहीं खा सकते थे, आज सब खड़े खड़े खा लेते हो, है ना? जूता पहने कोई खा सकता था पहले, आज के 50 साल पहले संभव नहीं है, आज सब लोग खा लेते हो। तो समय बदल गया, जगह बदल गई, कैसे कहोगे अच्छा बुरा? अच्छे बुरे की धारणा मत में मत पालो, मन को बिल्कुल शांत रखो, प्रतिपक्ष भावना से विचार करो। बहुत सटीक शब्द है ये, साधक के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जैसा है। जैसे गीता जी में एक शब्द आएगा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, तो ये प्रतिपक्ष भावना से विचार करो, हर वस्तु अच्छी, अच्छे भी हैं उसमें बुराइयाँ भी हैं, सारे जगत सारे जगत में आप ना किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करो ना मोह करो। हाँ चित्त को बिल्कुल निर्मल बनाए रखो, ये भाव है। प्रतिपक्ष भावना से विचार करोगे आपका मन राग द्वेष से मुक्त हो जाए। और ये जो राग होता है ना, बहुत ज़्यादा चिपका होता है, आप ही को दुख देता है और किसी को नहीं। हाँ, आपकी प्रगति को रोक लेता है, आपके विकास को रोक लेता है। आप जैसे आप वो क्या कहते हो, कॉकरोच पकड़ लेता है ना, तो आगे नहीं बढ़ने देता। ये राग आपके पांव को पकड़ लेता है। समस्या तो तब होती है जब कोई बहुत ज़्यादा मोहित भी हो और पूछे कि हम करें क्या। हाँ, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आसक्त हो कहीं पर। चित्त आपका आसक्त है, आपको अगली सीढ़ी पर चढ़ना है तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, और अब ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ना है तो और नीचे की सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। लगभग तुम लोग बैठे हो, जहाँ जन्म लिए वहीं रह जाते तो क्यों आए आप शहर गांव छोड़ के, अपना क्यों आए आप, वहीं रह जाते तो वहीं रह जाते। बोले वहीं रह जाते तो आप अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं सकते थे, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। बहुत ज़्यादा जन्मभूमि से ममता होती, आसक्त होते, वहीं पर पड़े रहो, वहाँ अभी तुम्हारे साथ जो खेले खाए थे वो अभी भी गालियाँ दे रहे होंगे, तमाकू पीट रहे होंगे। हाँ, जाके देखा हो अपने गांव में कभी। हाँ, क्या वो नहीं कह रहा हूँ, सही कह नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो हुक्का गुड़गुड़ा रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे। तो वहाँ से चले जाए। तो 10 लोग आपको कहेंगे अच्छा वो तो, क्यों आप एक आसक्ति के दायरे को छोड़ के, अगर अच्छा आपको माँ से प्यार है तो माँ के पास बैठे रहो जिंदगी भर, काहे के लिए जाते हो कहीं पढ़ने के लिए दूर देश, नौकरी के लिए क्यों गए दूसरे दूर देश। आप लोग सबके बच्चे दूर चले गए, क्यों चले गए। हाँ, पकड़ के रखो ना, वो बेटी है, बेटा है, भाई है, मित्र है। आप आसक्त तो भी हो और आगे भी बढ़ना चाहते हो, ये बड़ी ना समझी है। हाँ, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो और कहते हो आगे बढ़ जाऊं, मुंह धो रखो। कहाँ से कैसे हो गए। हाँ, मन आपका बिल्कुल राग द्वेष रहित तो होना चाहिए। ये शाम को पूरा हम इतना पढ़ा चुके थे। हाँ, फिर से पढ़ लो, ये बार बार चिंतन की बात है। प्रतिपक्ष भावना, ये दो बार आया शब्द, दोनों सूत्र में आया, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्क ए, अगर आप प्रतिपक्ष भावना माने उससे विरोधी, दूसरे तरह के विचार चित्त में ले आओ। अगर राग है तो उसमें दोष देखो, और अगर द्वेष है किसी में तो उसमें गुण देखो। जब दूसरे तरह का विचार ले आओगे आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब में दोनों है, सब में दोनों। तो जो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, नीम होता है कि करेला, नीम या करेला, फायदा कौन करता ज़्यादा, कड़वा तो है। पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ पर हमारे आश्रम में वो एक लगन लग गई है, जब सवेरे सुनो तो का बन रहा है, बोले करेले का काढ़ा बन रहा है कि जो है गिलोय का जूस बन रहा है। हाँ, राम भरोसे। हाँ, अच्छा कड़वा है, माना मैंने बहुत कड़वी है नीम गिलोय, लेकिन फायदा करती है कि नहीं, फायदा करती है तो आप उसको पी रहे हो। बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है मिठाई, लेकिन आप कहते हो इसको नहीं खाएंगे नहीं तो शुगर हमारी बढ़ जाएगी। दोनों बातें हैं ना। तो जो चीज़ स्वादिष्ट है उसमें आपने दोष देखा, जो चीज़ कड़वी है उसमें आपने गुण देखा, समझिए गुण देखा ना। ऐसे ही संसार में विचार करते हुए अपने मन को शांत रखो। अब आगे यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो जो जो करोगे उसका क्या क्या फल मिलेगा, तो दसों का है, पांचों यम पांचों नियम, इसका क्या फल मिलेगा। ये अभी हमको एक हमारे महामंडलेश्वर जी ने ये सूत्र सुनाया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायां तस्सन्निद्धो वैरत्यागः अहिंसा। देखो यम में सबसे पहला था, यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरे, तो सबसे पहला अहिंसा आया। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, कोई साधक का मन अगर अहिंसा के भाव में बैठ गया, अहिंसा माने मन का भाव, हम किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, शरीर से भले कभी किसी को हमने थप्पड़ मारा, लेकिन मन क्या कहता है, ये बच्चा बिगड़े ना आगे बढ़े। तो मन का भाव क्या है, उस बच्चे को पढ़ाना आगे बढ़ाना, इसका नाम होगा अहिंसा। अहिंसा मन की वृत्ति है, मन का भाव है, हम मन से किसी का नुकसान नहीं चाहते, मन से उसको आगे बढ़ाना चाहते। एक वैद्य है, अगर वो चीरा लगाता है तो उसके भीतर अहिंसा है, ऊपर से देखो तो खून निकला, लेकिन मन चाहता है कि ये स्वस्थ हो जाए। अगर मन का भाव अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो तत्सन्निधो, उसके सामने जो लोग रहेंगे, वैर त्यागः, आपस की दुश्मनी भूल जाएंगे, उनके सामने आते ही दुश्मनी भूल जाएगी। ये बात अलग है कि बाहर जा करके फिर 36 का आंकड़ा बना लेंगे, लेकिन जो महापुरुष होंगे उनका, जिनका मन अहिंसा के भाव में स्थित है, उनका एक प्रभाव मंडल होगा, उनका एक औरा होगा, और उनके पास आते ही फिर वहाँ जिसको कहते हैं शेर और बकरी एक घाट पानी पीते, हाँ, राजा और रंक एक साथ बैठ करके फिर जो है सत्संग सुनते हैं, चाहे राजा जनक सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य के पास, चाहे एक फकीर सुन रहा होगा, हाँ, सब एक साथ, क्योंकि आपस का बैर भाव खत्म। कब तक, कब तक, बोले जब तक उनके उस प्रभा मंडल के अंदर रहेंगे, बाहर की गारंटी नहीं है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध, उनके सानिध्य में होने पर बैर त्यागः, आपस का बैर दुश्मनी खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, सांप और नेवला एक जगह देखा है कि नहीं, नहीं अपने आश्रम में नहीं रहते, कितने सारे सांप निकले हमारी कुटिया के चारों तरफ, नेवला घूमता रहता है, देखा है कि नहीं, देखा नेवला घूमता कि नहीं, हाँ नेवला भी रहते हैं, हाँ सांप भी कितने सारे निकले, और लल्लू सिंह तो पकड़ो पकड़ो आकर के वो बस अपने तरफ बहुत सारे जो है बहुत रहे। एक तो जो है हमारा वो लल्लू बताया करता था, बड़ा सा काला सा नाक और पीछे ऊपर घूमता था, जहाँ पर हमारा टीला था गौशाला, ऐसे घूमता था पूरा का पूरा, ऐसे घूम के आता था, और लल्लू सिंह ने बताया कि स्वामी जी जितना वो सांप घूमता था उतने ही में आपका आश्रम बना, दाएं बाएं नहीं जा पाया। तो तत्सन्निधो बैर त्यागः, ये बहुत बार आप समझ लेना, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब मन आपका अहिंसा के भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो आपके पास जो आएगा उसका आपसी वैमनस्य शांत हो जाएगा। बैर त्यागः सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। अच्छा, सत्य बोलने लगे आप, सत्य प्रतिष्ठायाम, कोई साधक सत्य का पालन करने लगे तो क्रिया कर्म का जो फल है वो आश्रय हो जाएगा आपका। देखो क्या कहूँ, इसको समझने के लिए समझना, जैसे एक राजा है, राजा है, उस राजा का एक खजांची है, हाँ खजांची, आदमी मेहनत करता है, दिन भर काम करेगा तो उसको दो असर फी मिलेगी, महीनों काम करेगा तो इतना सारा उसको रुपए मिलेगा, वो कर्म का फल है, और सारा का सारा वो असर फी आदि कहाँ जा करके रखी गई, जहाँ राजा का खजाना, खजाने का जो मालिक हुआ उस समय कौन हुआ, खजांची। तो सारा धन जो कर्म का फल है, जिसको आदमी चाहता है, वो सब खजाने का जो खजांची है उसके पास संदूक में रखा हुआ है चारों तरफ से, यही हो गया ना। ऐसे ही जो सत्य बोलने वाला होगा, ये जितना जीव कर्म फल चाहते हैं वो सब उनके पास है, खजाना है। अभी भी नहीं समझ में आया ना? अच्छा, अब सरल करके समझाते। क्रियाफल, क्रियाफल जैसे आप सोचते हो कि हमको धन मिले, धन ऐसे थोड़े मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा ना, क्रिया का फल है ना। आप महीने भर काम करोगे तनख्वाह मिलेगी ना, क्रिया का फल है ना। लेकिन ऐसे जो सत्य में प्रतिष्ठित हैं, उन महापुरुष के शरण में चले गए तो उनका आशीर्वाद ही आपको क्रिया का फल अपने आप मिल जाता है। क्या हुआ, नहीं समझ आया? इसको कहते हैं सत्य संक। अब दूसरी भाषा में कहूँ, जो सत्य में प्रतिष्ठित हैं वो वरदान भी दे सकते हैं और वरदान वाला उल्टा श्राप भी दे सकते हैं। दोनों बातें हैं, श्राप और वरदान देने, दोनों देने में समर्थ, दोनों देने में। अभी ये चाहिए ले जाओ, आपको चाहिए कि हाँ हमको संतान चाहिए, बोले एक आशीर्वाद दे दिया। आपको लगता है हमको साम्राज्य चाहिए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। समस्त कर्म का फल का जो आश्रय है वो ऐसे महापुरुष का, उनका हृदय हो जाता है, तो जो जैसा आया निकाल ले गया वहाँ पर से। नहीं समझ आया? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल, जिस जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जी तोड़, जी तोड़ नहीं कहते हो, क्या कहते हैं, हड्डी तोड़, हाँ यही कहते हैं ना, जो हड्डी तोड़ जो परिश्रम कर रहे हो वो कोई ना कोई फल के लिए ना। और जो महापुरुष सत्य में प्रतिष्ठित है उनके पास अगर कोई रह रहा है तो वो चीज़ उनको सहज मिलता है, हड्डी नहीं तोड़नी पड़ती, अपने आप ही मिल जाता है। तो क्रियाफल आश्रय तुम बिल्कुल साफ साफ है, आप लोग अपने आप ही समझ लो, अब और क्या कहा जाए ज़्यादा अपने। तो क्रियाफल सत्य प्रतिष्ठायाम, क्या था, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल, जो आदमी कर्म करने के द्वारा फल की कामना करता है वो ऐसे जो सत्य में प्रतिष्ठित हैं वो सारा फल उनके ऐसे कर्तलगत होता है, हस्त में होता है, सबका सब सहज भाव में। हाँ, ये वैसे उपनिषद में है, उपनिषद में मुंडक श्रुति है ना, तस्माद ही आत्मज्ञ अर्चयेत भूति कामः, पूरा श्रुति याद कराया था, मुंडको श्रुति जो है, हाँ नहीं याद आ रहा ना, मुंडक है देख लेना, हाँ ना, तस्माद ही आत्मज्ञ अर्चयेत भूति कामः, ये अंतिम पंक्ति है, अंतिम, हाँ तो अब आपने यम यम कामम मनसा संविभाति, यह ऊपर की पंक्ति, यम यम कामम मनसा संविभाति यहाँ से है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अस्ते माने चोरी न करना, जिसके चित्त में चोरी करने का भाव समाप्त हो गया, किसी की चीज को छीनने का भाव समाप्त हो गया, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न, सारे रत्न उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लो, मुसीबत ये है कि जब दिल में कामना ही न रही तो सामने चीज मिलती है ना, जब कामना थी तो मिलता नहीं था, जब आदमी चाहता था तो मिलता नहीं था, और जब उसके भीतर अस्ते का भाव आ गया, कुछ चाहिए ही नहीं, समस्त चोरी की कामना समाप्त हो गई, उस समय सर्व रत्न, जमीन में कहीं पर भी कोई रत्न पड़ा हुआ है, खजान, वो सब सामने दिखाई पड़ने लगते, सर्व रत्न उपस्थान। इसको कहते हैं जो महापुरुष लोगों को गड़ा हुआ खजाना वगैरह सब पता लग जाता है। एक बार खोदा था ना उन्नाव में, हाँ गंगा जी पे पुल बनवा डाला उन्होंने अपने पैसे से, कोई कम नहीं था। सर्व रत्न उपस्थानम, समस्त रत्न उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, कुछ उसको कमी नहीं रहती। हाँ? क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है क्या? अगर ये लाओ सब मिल जाता है, बिना चाहे बिना मांगे, बिना मांगे उपस्थित होता रहता है। कौन देता है? बोले प्रकृति सेवा करती है। जैसे समुद्र है, शांत है, गंभीर है, अथाह है, तो सारी नदियां जल ला ला करके उसको समर्पित करती रहती। ऐसे जो ऐसे साधना में स्थित है उसके पास सारी प्रकृति ला ला करके उपस्थित करती रहती है। चोर जब तक चोरी है तब तक कुछ नहीं मिलता। यही तो विशेषता है। एक आदमी चोरी भी करने गया, उसने 5,000 की चीज को चुराया, बाजार में जाके बेचेगा 500 में बिकेगी वो चीज। और उस पर भी 50 दिन चोरी किया, एक दिन पकड़ा गया, सब खत्म उसका। जैसे का रह गया वो तैसे। अब पाप वो अलग, जिसका ले गया 5,000 का और मिला उसे 500। कितना है? 10 गुना पाप तो। अरे अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, बिल्कुल सर्वरत्न उपस्थित हो जाता है। अब देख लो बिल्कुल स्पष्ट, जो अस्ते में प्रतिष्ठित हो गया सारे रत्न उपस्थित हो जाते। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का दो अर्थ लेना, दो अर्थ है। एक अर्थ है वासना पर विजय, ब्रह्मचर्य माने वासना पर नियंत्रण, तो उससे वीर लाभ, उससे आपको एक बल मिलता है। दूसरा अर्थ हुआ ब्रह्मचर्य, जो भगवान भाष्यकार को बहुत प्रिय है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चलता है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए जब कोई चलता है तो उसके भीतर तेज होता है। हाँ, कैसा तेज? कि चतुरंगड़ी सेना के स्वामी विश्वामित्र कह देते हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। हाँ, इतना मैंने अस्त्र शस्त्र चलाया और वशिष्ठ ने केवल एक ऐसे डंडा लगा दिया जिस पर माला फेरते थे और सब बेकार मेरा। ब्रह्म तेज वीर लाभ, तो शारीरिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हुआ तो शरीर बलवान होगा, और साथ ही साथ अगर अध्यात्म की दृष्टि से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कोई चलता है तो उसका तेज असीम होगा। फिर तो वो तो एक अलग प्रभाव होता है। इसलिए आपके जीवन में होना चाहिए पांचवा, अपरग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध, अपरग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध, अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं ज्यादा इकट्ठा मत करो, कम से कम जितना जरूरत है उतना इकट्ठा करो, संग्रह मत करो। जितने में जीवन चल जाए उतने पर आपका अधिकार है। सबसे बड़ा सूत्र हमारे भागवत में मिला, आप कह सकते हो घोर साम्यवाद का हो गया, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनम। यावत भ्रियेत जितने में पेट भर जावे, यावत भ्रियेत जठरम जितने में पेट भर गया उतने पर ही आपका अधिकार है। यो भी अधिकम मन्यत साहिस्तेनो दंडम अर्हति, जो उससे ज्यादा को अपना माने वह चोर है, उसको दंड देना चाहिए। ये भागवत का श्लोक है, भागवत में ऐसा माना गया। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह माने इकट्ठा करने का कोई ललक नहीं रही, चाह नहीं रही। जितने में जीवन चल जाए उतने में खुश। अगर इसमें स्थित हो गया तो जन्म कथांत, आपको अपने पूर्व जन्म की याद आ जाएगी। सामने जो बैठा होगा उसके मन को पढ़ लोगे आप, इसके मन का संस्कार कैसा है, इस शरीर में आने के पहले कहाँ था ये? ये जो ऐसे अपरग्रह भाव में स्थित होते उनको सब पता लग जाता है। बिल्कुल जन्म कथांत संबोधा, जन्म कथांत माने स्वयं का भी औरों का पूरा जो सामने आया। अच्छा, इसका मतलब अभी पकड़ के रखते हो ना पूरा, घर मेरा धृतराष्ट्र के जैसे, धन मेरा दुर्योधन बेटा मेरा, ये मेरा चिपक के पढ़ते हो ना, लगता है पहले चमगादड़ रहे होंगे पकड़ पर चिपके रहे होंगे। आजकल चमगादड़ वाला बड़ी चर्चा है ना, तो क्यों खाए क्यों? जन्म कथांत सब मन का भाव पता लग जाता है। तो अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह भाव में स्थिर हो गए तो जन्म कथांत सब पता लग जाता है। अब यह है कि महात्माओं को सब पता लग जाता है, हम लोग बोलते नहीं। महात्मा लोगों को कहा गया पता लग जाए तब भी बताना मत। अरे बता दे। अच्छा मान लो सब पता लग गया, कुल पुरोहित हैं, उधर सम्राट खड़ा हुआ है, सम्राट का बेटा पैदा हुआ, बोले महाराज कुंडली बनाओ, और त्रिकालज्ञ हैं, कुंडली में देख लिया उन्होंने कि पहले गधा था और इसकी उम्र 15 दिन है, 15 दिन बाद मर जाएगा, और सही बोल दे पंडित जी, सही बोल देवे कि 15 दिन में मर जाएगा, महाराज पहले उन्हीं की गर्दन कट जाएगी। हाँ बच्चा मरेगा तो मरेगा बाद में, वो सम्राट कहेगा तुम्हारा अभी बताता हूँ। हाँ तो बहुत कुछ पता लग जाए फिर भी बोलना ठीक नहीं होता, चुप रहो मौन रहो। महात्माओं को बहुत कुछ पता होता है घर गृहस्थी की बात बोलते नहीं, चुप रहने में भलाई है। तो जन्म कथांत संबोधा। और एक बात और है, अगर आपको पता लग जाए पूर्व के जन्म का, ऐसी साधना हो जाए पूर्व के जन्म का पता लग जाए, ये जो हमसे बहुत प्रेम कर रहा है ना, ये पूर्व जन्म में हमारा सारा छीन लिया था, कर्जा वर्जा लेके सब गायब हो गया था, घोर दुश्मन था। हाँ हाँ तो बताओ आपका फिर प्रेम रहेगा यहाँ पे कुछ? हाँ जिस घर में मैंने जन्म लिया हूँ ना, जिस घर में जन्म लिया हूँ, इस घर में जो हमारे पिताजी हैं इनका हमने ढेर सारा रुपया मार गए थे, अब यहाँ आ करके हमको सेवा करके भरना है, पता लग जाए तो कोई ममता होगी महाराज? इसलिए भगवान ने बड़ा बढ़िया किया, सब भुलवा देते हैं पूर्व में कहाँ थे आप। ओह लेकिन अपर देखो ध्यान कहाँ है, अपरिग्रह। अब उनको कुछ नहीं चाहिए तब पुराना सब याद आ जाता है, जब चाहिए तब कुछ याद नहीं आता। कोई पूछे महाराज अभी याद आ जाए तो बताओ बड़ा मजा आ जाए। हाँ पहले हम क्या थे आगे क्या होंगे, बोले जब तक आपके भीतर ये पकड़ रहेगी तब तक पता। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोधा। जैसे महात्मा बुद्ध को अपने 27 जन्मों की याद आ गई, उसको कहते हैं जातक कथा, एक पुस्तक निकली है जातक कथा करके प्रकाशित है, उसमें उनके 27 जन्मों का कथा आती है, वो सब उनको फिर याद आ गया, सब छोड़ दिया तो सब याद आ गया। ये सृष्टि यही, जब छोड़ते हो आप तब मिलता है, जब पकड़ के रखना चाहते हो तो मिलता ही नहीं कुछ। बड़ी विचित्र ये सृष्टि, बड़ी रहस्यमयी है, परछाई है ना, आप आगे आगे चलो तो पीछे पीछे चलती है, आप परछाई को पकड़ के रखो तो फिर वहीं पर वहीं, आप आगे आगे बढ़ते जाओ। देखो ये सृष्टि परछाई के जैसे, यहाँ यम का पूरा हो गया अब आगे नियम वाला आ गया ना। तो प्रतिपक्ष भावना से विचार करते रहे, प्रतिपक्ष भावना अस्पष्ट हुआ कि नहीं सबको? प्रतिपक्ष भावना, पक्ष माने उसके पक्ष वाला, प्रतिपक्ष माने उससे विपरीत, विपक्ष हो गया, ठीक है ना। कौन सा? अगर राग है तो राग के पक्ष में जो विचार हैं उनसे विपरीत वाला विचार करो, द्वेष है तो द्वेष के जो विपरीत हैं उसमें गुण देखो। आपका चित्त राग द्वेष से मुक्त हो, आपका चित्त ममता आसक्ति से मुक्त हो, आपका चित्त घृणा मोह से मुक्त हो, यही साधन का प्रयोजन है। आपका हृदय जब शांत होगा बहुत सारी शक्तियाँ आपके भीतर संचित होने लगते, बहुत कुछ प्राप्त होने लगता है अतुलनीय। इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक बार मन को सबसे हटाना पड़ता है। अगर आपका मन सबसे हटता नहीं तो आप जैसे जो दौड़ने वाला होता है उसको एक बार झुकना पड़ता है कि नहीं? एथलीट जो होता है जो दौड़ रहा है 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ में झुकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, पीछे थोड़ा एक बार बल पीछे आता है ना, उसके बाद फिर जब उचलता है तो फिर दौड़ लेता है ना। तो एक बार तो झुकना पड़ता है इस जगत में, झुको आगे बढ़ो खूब अच्छा जितना हो सके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।